นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะภิกษุทั้งหลายถ้าเธอไม่เป็นผู้ฉลาดในวรจิตของผู้อื่นแล้วไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกใจว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวรจิตแห่งตนดังนี้เถิดก็เธอเป็นผู้ฉลาดในวรจิตแห่งตนเป็นอย่างไรเล่าคือเปรียบเหมือนชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนที่แว่นสองหน้าหรือภาชนะน้ำอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาดถ้าเห็นธุลีหรือต่อมที่หน้าก็พยายามนำธุลีหรือต่อมนั้นออกเสียถ้าไม่เห็นธุลีหรือต่อมก็ยินดีพอใจว่าเป็นลาภหนอบริสุทธิ์ดีแล้วหนอข้อนี้ฉันใดการพิจารณาของเธอนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันคือจะมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายในเมื่อเธอพิจารณาว่าเราเป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายในหรือหนอหรือว่าไม่ได้เจโตสมถะในภายในเราเป็นผู้ได้อธิปัญญาธรรมะวิปัสสนาหรือหนอหรือว่าไม่ได้อธิปัญญาธรรมะวิปัสสนาดังนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายในแต่ยังไม่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาดังนี้แล้วเธอนั้นพึงตั้งอยู่ในเจโตสมถะในภายในและประกอบความเพียรเพื่อการได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเธอนั้นครั้นสมัยอื่นก็จะเป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายในด้วยได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาด้วยภิกษุทั้งหลายถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาแต่ไม่ได้เจโตสมถะในภายในดังนี้แล้วตอนนั้นพึงตั้งอยู่ในอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาแล้วประกอบความเพียรเพื่อการได้เจโตสมถะในภายในครั้นสมัยอื่นก็จะเป็นผู้ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาด้วยได้เจโตสมถะในภายในด้วยภิกษุทั้งหลายถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเรายังไม่ได้เจโตสมถะในภายในยังไม่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาดังนี้แล้วเธอนั้นพึงกระทำซึ่งฉันทะวายามะความอุตสาหะความกำหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อได้เฉพาะซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเดียวเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโปร่งๆแล้วจะพึงกระทำฉันทะกวายามะความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นฉันใดก็ฉันนั้นเธอผู้นี้ครั้นสมัยอื่นอีก ็จะเป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายในด้วยได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาด้วยภิกษุทั้งหลายถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายในได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาดังนี้แล้วเธอนั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นแหละแล้วประกอบความเพียรเพื่อความสิ้นอสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลก4จำพวกอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนได้เจโตสมถะในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาบุคคลบางคนได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาแต่ไม่ได้เจโตสมถะในภายในบุคคลบางคนไม่ได้ทั้งเจโตสมถะในภายในและไม่ได้ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาและบุคคลบางคนได้ทั้งเจโตสมถะในภายในด้วยได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาด้วยภิกษุทั้งหลายในบรรดา4จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้เจโตสมถะในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนานั้นบุคคลนั้นพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุเราควรเห็นสังขารกันอย่างไรควรพิจารณากันอย่างไรควรเห็นแจ้งสังขารกันอย่างไรดังนี้ผู้ที่ถูกถามนั้นจะตอบตามที่ตนเห็นแล้วแจ่มแจ้งแล้วอย่างไรแก่บุคคลนั้นว่าท่านผู้มีอายุสังขารควรเห็นกันอย่างนี้อย่างนี้สังขารควรพิจารณากันอย่างนี้อย่างนี้สังขารควรเห็นแจ้งกันอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ได้ทั้งเจโตสมถะในภายในและอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาแต่ไม่ได้เจโตสมถะในภายในบุคคลนั้นควรเข้าไปหาบุคคลผู้ได้เจโตสมถะในภายในแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุจิตเป็นสิ่งที่ควรดำรงไว้อย่างไรจิตเป็นสิ่งที่ควรถูกชักนำไปอย่างไรจิตควรทำให้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวอย่างไรควรทำให้ตั้งมั่นอย่างไรดังนี้ผู้ถูกถามนั้นก็จะตอบตามที่ตนเห็นแล้วแจ่มแจ้งแล้วอย่างไรแก่บุคคลนั้นว่าท่านผู้มีอายุจิตเป็นสิ่งที่ควรดำรงไว้ด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ควรถูกชักนำไปด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ควรทำให้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ควรทำให้ตั้งมั่นด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ได้ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาและเจโตสมถะในภายใน 3.บุคคลผู้ไม่ได้ทั้งเจโตสมถะในภายในและไม่ได้ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาบุคคลนั้นพึงเข้าไปหาผู้ที่ได้เจโตสมถะในภายในและได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุ จิตเป็นสิ่งที่ควรดำรงไว้อย่างไรควรถูกชักนำไปอย่างไรควรทำให้มีจิตมีอารมณ์เดียวอย่างไรควรทำให้ตั้งมั่นอย่างไรสังขารเป็นสิ่งที่ควรเห็นอย่างไรควรพิจารณาอย่างไรควรเห็นแจ้งอย่างไรดังนี้ผู้ที่ถูกถามนั้นก็จะตอบตามที่ตนเห็นแล้วแจ่มแจ้งแล้วแก่บุคคลนั้นว่าท่านผู้มีอายุจิตเป็นสิ่งที่ควรดำรงไว้ด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ควรถูกชักนำไปด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ควรทำให้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้ควรทำให้ตั้งมั่นด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้สังขารเป็นสิ่งที่ควรเห็นกันอย่างนี้อย่างนี้ควรพิจารณากันอย่างนี้อย่างนี้ควรเห็นแจ้งกันอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ได้ทั้งเจโตสมถะในภายในและอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ได้เจโตสมถะในภายในและอธิปัญญาธรรมวิปัสสนานั้นบุคคลนั้นพึงดำรงไว้ในธรรมทั้งสองนั้นแล้วประกอบความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลก ภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายและใจตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งความรู้แจ้งทางตาความรู้แจ้งทางหูความรู้แจ้งทางจมูกลิ้นกายและใจตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางลิ้นทางกายและทางใจตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางตาเป็นต้นเหล่านั้นเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมไม่กำหนัดในตาไม่กำหนัดในรูปทั้งหลายไม่กำหนัดในความรู้แจ้งทางตาไม่กำหนัดในสัมผัสทางตาและไม่กำหนัดในความรู้สึกอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางตาเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ลุ่มหลงแล้วตามเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นอยู่เนืองเนืองอุปทานขันธ์ทั้งหลาย5อย่างย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดอีกต่อไปและตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่ภพใหม่อันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆอันเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางกายความกระวนกระวายแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางกายความแผดเผาแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางกายความเร่าร้อนแม้ทางจิตอันเขานั้นย่อมละเสียได้บุคคลนั้น ย่อมเสวยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางจิตด้วยเมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้วทิฏฐิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะสติย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขานั้นก็เป็นธรรมที่บริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วนั่นเดียวด้วยอาการอย่างนี้เป็นนั้นว่าอริยมรรคมีองค์8ของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งการเจริญเมื่อเขาทำอริยมรรคให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้สติปัฏฐานแม้ทั้ง4ของเขาย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งการเจริญสัมมาปัฏฐานแม้ทั้ง4ก็ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งการเจริญอิทธิบาทแม้ทั้ง4ก็ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญอินทรีย์แม้ทั้ง5ก็ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งการเจริญพละแม้ทั้ง5ก็ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งการเจริญโพชงแม้ทั้ง7ก็ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งการเจริญธรรมทั้ง2คือสมถะและวิปัสสนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปบุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งก็ธรรมะเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าอุปทานขันธ์ทั้งหลาย5อย่างกล่าวคืออุปทานขันธ์ได้แก่รูปอุปทานขันธ์ได้แก่เวทนาอุปทานขันธ์ได้แก่สัญญาอุปทานขันธ์ได้แก่สังขารและอุปทานขันธ์ได้แก่วิญญาณชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งก็ธรรมะเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลควรละด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าอวิชชาและภวะตัณหาด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละชื่อว่าเป็นธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งก็ธรรมะเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมะอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยธรรมะทั้งหลายเหล่านี้แหละชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งก็ธรรมะเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมะอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าวิชชาด้วยและวิมุตติด้วยธรรมะทั้งหลายเหล่านี้แหละชื่อว่าเป็นธรรมะอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ภิกษุทั้งหลายธรรมะสองอย่างที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาธรรมสองอย่างนั้นคือสมถะและวิปัสสนาสมถะที่บุคคลเจริญแล้วย่อมทำจิตให้เจริญจิตที่เจริญแล้วย่อมละราคะได้วิปัสสนาอันบุคคลอบรมแล้วย่อมทำปัญญาให้เจริญปัญญาเมื่อเจริญแล้วจะละอวิชชาได้ภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการต่อไปนี้อนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลเป็นอนิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลเป็นอนิสงส์5ประการคือสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมอันศีลอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติมีปัญญาวิมุตติเป็นผลเป็นอนิสงส์2. สัมมาทิฏฐิที่สูตรคือสุตตะอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นผลเป็นอนิสงส์ 3. สัมมาทิฏฐิอันการสากัจฉาคือการสนทนาธรรมอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติมีปัญญาวิมุตติเป็นผลเป็นอนิสงส์สัมมาทิฏฐิอันสมถะอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติมีปัญญาวิมุตติเป็นผลเป็นอนิสงส์และ 5. สัมมาทิฏฐิเป็นธรรมอันวิปัสสนาอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติมีปัญญาวิมุตติเป็นผลเป็นอนิสงส์ภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยธรรม5ประการเหล่านี้แหละอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลเป็นอนิสงส์มีปัญญาวิมุตติเป็นผลเป็นอนิสงส์ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาเมื่อเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกเปรียบเหมือนหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีกำแพงและเชิงเทินเดินรอบมีประตู6ประตูนายประตูเมืองนั้นเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาห้ามเข้าแก่คนที่ไม่รู้จักและให้เข้าแก่คนที่ตนรู้จักมีราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาจากทางทิศเหนือเขาถามนายประตูในทิศนั้นว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนนายประตูก็ตอบว่าเจ้าเมืองนั่งอยู่ณทางสี่แพร่งกลางเมืองในที่นั้นราชทูตนั้นก็ได้มอบถ้อยคำตามความเป็นจริงแล้วแก่เจ้าเมืองแล้วก็ดำเนินกลับไปตามทางที่มาราชทูตอีกคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาจากทางทิศตะวันออกราชทูตอีกคู่หนึ่งมาจากทางทิศใต้ราชทูตอีกคู่หนึ่งมาจากทางทิศตะวันตกราชทูตแต่ละคู่นั้นถามนายประตูทางทิศนั้นว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนนายประตูก็ตอบว่าเจ้าเมืองนั่งอยู่ณทางสี่แพร่งกลางเมืองในที่นั้นแลราชทูตคู่นั้นๆได้มอบถ้อยคำตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วดำเนินกลับไปตามทางที่มาที่สุดทั้งหลายอุปมานี้เราปูขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความคือคำว่าเมืองเป็นชื่อของกายนี้อันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่เนืองนิดก็ยังมีการแตกสลาย กระจัดกระจายเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองเป็นธรรมดาคำว่าประตู6ประตูเป็นชื่อของอายตนะทั้ง6คำว่านายประตูเป็นชื่อของสติคำว่าราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนเป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาคำว่าเจ้าเมืองเป็นชื่อของวิญญาณคำว่าทางสี่แพร่งกลางเมืองเป็นชื่อของธาตุทั้งสี่กล่าวคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมคำว่าถ้อยคำตามความเป็นจริงเป็นชื่อของนิพพานคำว่าตามทางที่มาเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายการ4อย่างเหล่านี้มีอยู่คือการฟังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการการเจริญสมถะตามการการเจริญวิปัสสนาตามการในกาละ4อย่างนี้บุคคลพึงบำเพ็ญโดยชอบทำให้เป็นไปโดยชอบย่อมถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการ4อย่างคือการฟังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการการทำให้สงบคือการเจริญสมถะตามการการพิจารณาคือการเจริญวิปัสสนาตามการกาละ4อย่างนี้ที่เมื่อบุคคลบำเพ็ญโดยชอบย่อมทำให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับเปรียบเหมือนฝนหนักๆที่ตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายให้เต็มครั้นแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มครั้นแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็มภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสังคตะและทางที่ให้ถึงอสังคตะแก่พวกเธอทั้งหลายก็อสังคตะเป็นอย่างไรเล่าคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะอันใดนี้แหละเรียกว่าอสังคตะก็ทางให้ถึงอสังคตะนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือสมถะและวิปัสสนานี่แหละเป็นทางให้ถึงอสังคตะภิกษุทั้งหลายอสังคตะเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายทางให้ถึงอสังคตะเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแด่เธอทั้งหลายฟังธรรมคำพุทธะ